koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 20 lat w więzieniu może spędzić recydywista, który po narkotykach i alkoholu zabił dziecko, powodując wypadek koło Wejherowa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Do końca roku będzie mniej pracy w zakładach Volkswagena w Poznaniu. Pracownicy mają jednak nie stracić na tym finansowo. Stany Zjednoczone od listopada nałożą na Chiny dodatkowe cło w wysokości 100%. To odpowiedź na kontrolę eksportu. 20 lat więzienia grozi recydywiście, który wjechał samochodem w czterech chłopców koło Wejherowa, zabijając 10-latka, a kolejnego chłopca ciężko raniąc. Sprawca nie miał prawa jazdy, był pod wpływem narkotyków i alkoholu, dlatego uciekał. Relacja Jolanty Turkowskiej. Prokurator rejonowa w Wejherowie Iwona Wojciechowska-Kazup poinformowała, że Marcin R. usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego jedna osoba zginęła. Jedna doznała ciężkich obrażeń ciała, a dwie średniego uszczerbku na zdrowiu. Czynu tego dopuścił się pod wpływem środków odurzających oraz stanie nietrzeźwości, a nadto zbieg z miejsca zdarzenia. Kolejny zarzut dotyczył nieudzielenia pomocy medycznej ofiarom wypadku, natomiast kolejny dotyczy kierowania samochodem pod wpływem środków odurzających i stanie nietrzeźwości. Prokurator dodała, że kierowca przyznał się jedynie do części zarzutów. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego oraz nieudzielenia pomocy. W pozostałym zakresie nie przyznał się, zasłaniając się częściowo szokiem i niepamięcią. Kierowca był już wcześniej notowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Był także karany za podobne przestępstwo na terenie innego kraju. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Do końca roku pracownicy zakładów Volkswagen Poznań będą mniej pracować. Czeka ich więcej wolnych dni, dłuższa przerwa świąteczna. W zależności od zakładu i wydziału będzie to od kilku do kilkunastu dni. Dostosowaliśmy plany produkcyjne do sytuacji na rynku, tłumaczyła rzeczniczka Volkswagen Poznań Patrycja Kasprzyk. Jak dodała, sytuacja finansowa zakładu jest stabilna. Szef zakładowej Solidarności Piotr Olbryś zaznacza, że pracownicy na zmianach nie stracą. To jest nasz jeden z głównych postulatów, że w te dni, kiedy pracownicy nie przyjdą do pracy, to otrzymają 100% wynagrodzenia. Nie, absolutnie nie tracą finansowo i to jest dla nas też bardzo ważne. To nie jest tak, że w ramach całego roku można powiedzieć, ile mamy zmian odwołanych, czy o ile mniejszy wolumen, bo program produkcyjny jest potwierdzany z miesiąca na miesiąc. Volkswagen Poznań to największy pracodawca w Wielkopolsce. Zmniejszenie godzin pracy w fabrykach samochodów odbija się na zmniejszeniu produkcji także u współpracujących firm z regionu. Europejska branża motoryzacyjna przeżywa trudne chwile za sprawą konkurencji z Chin. Rewolucja w przepisach o przyznawaniu polskiego obywatelstwa. Będą testy ze znajomości historii i polityki oraz konieczność płacenia w Polsce podatków, zapowiada kierownictwo MSWiA. Szczegóły zaprezentowali ministrowie spraw wewnętrznych Magdalena Roguska i Maciej Duszczyk, którzy od kilku miesięcy nadzorowali pracę nad nowelizacją przepisów. Polski paszport jest coraz bardziej pożądany. Przyznawanie naszego obywatelstwa musi iść z duchem czasu, mówiła minister Magdalena Roguska, prezentując założenia nowych rozwiązań. Przyznawanie tego obywatelstwa powinno dawać gwarancję, że osoby, które to obywatelstwo uzyskują, żyją szanując naszą i znając naszą kulturę, tradycje. A wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk opisał nowe podejście do sprawdzania tego, czy ktoś nadaje się na Polaka, a sprawdzą to m.in. testy podzielone na trzy części. Kandydat będzie musiał odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań, wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie B2. Każde państwo dba o swoich obywateli, każde państwo dba o to, żeby obywatelstwo było przyznawane tym, którym państwo chce nadać i my dokładnie chcemy to w taki sposób zaproponować. Resort planuje szeroką debatę na temat zmian. Pierwsze spotkanie 27 października. Zaproszono na nie prezydenta, władze parlamentu oraz wojewodów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone od listopada nałożą na Chiny dodatkowe cło w wysokości 100%. Zapowiedział też wprowadzenie kontroli eksportu wszelkiego oprogramowania o znaczeniu krytycznym. Trump zaznaczył we wpisie w mediach społecznościowych, że cła mogą być wprowadzone wcześniej w zależności od działań podejmowanych przez Pekin. Podkreślił, że stawka 100% będzie obowiązywała dodatkowo, oprócz tych ceł, które już wcześniej zostały nałożone na import. Przedwczoraj chińskie Ministerstwo Handlu i Administracja Celna ogłosiły wprowadzenie kontroli eksportu kolejnych metali ziem rzadkich i wielu powiązanych produktów. Poinformowano też o ograniczeniu eksportu technologii i materiałów do produkcji akumulatorów litowych. Restrykcje będą obowiązywać od 8 listopada. Metal, na które nałożono restrykcje, są kluczowe w nowoczesnych technologiach ze względu na unikalne właściwości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach będzie głównie od 11 stopni na południowym wschodzie do 15 na północy i zachodzie. Miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 8 stopni. Poza tym zachmurzenie duże i całkowite. Po południu na północy kraju większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu lub mżawki, głównie w Karpatach. Trójka. Mało obiektywnie. Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji, Studio S1. Andrzej Trzaskowski przy pulpicie dyrygenckim, Tomasz Stańko trąbka, no i także wspaniali artyści na tej płycie. Tu Henryk Miśkiewicz na saksofonie sopranowym i saksofonie altowym, muzyka i aranżacja Wojciech Zieliński. Wstęp wzbroniony. To początek płyty, która właśnie w ten piątek 10 października miała swoją premierę. Płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To nagranie z listopada 1979 roku. Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji, Studio S1, Andrzej Trzaskowski, dyrygent Tomasz Stańko, trąbka. Na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, dziś nadawanego prosto z Sopotu, z kolebki polskiego jazzu. Sopot Jazz Festival 2025 od 9 do 11 października. Wyjątkowe spotkania z muzyką, jakże różną, jakże kolorową, na kilku scenach w Sopocie. Jesteśmy tu w hotelu Radisson Blue na scenie Bluegrass. My, to znaczy Andrzej Duba z Radio Gdańsk, Mariusz Owczarek, a przy Myśliwieckiej 357 Elżbieta Różycka, i zapraszamy Państwa do wysłuchania tego specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie. Jesteśmy na scenie Bluegrass, scenie, na której godzinę, no może półtorej godziny temu zakończył się jeden z koncertów tegorocznej edycji Sopot Jazz Festival. Munir Hosn i Elas. No właściwie rozkręcili nam taką imprezę taneczną, prawda? Tak, oczywiście. Taki był zamysł i tak też się stało. Jest z nami kurator festiwalu Sopot Jazz, Marcin Wasilewski. Marcinie, dobry wieczór, witam cię w Trójce. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam cię w takim naszym studiu tutaj zaimprowizowanym, przygotowanym na to nasze spotkanie. Jazzowym. Tak, jazzowym studiu, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Sopot to także piękne miejsce na słuchanie jazzu, nie tylko latem, ale także jesienią. W ogóle porozmawiajmy może na początek o całej idei festiwalu, bo tak właściwie to jest wydarzenie rozłożone na cały rok, Sopot Jazz Festival, prawda? Jest kilka odsłon tych spotkań z jazzem tu w Sopocie. To się zmieniło od tego roku i poszczególne imprezy jazzowe spotkały się pod jednym szyldem Sopot Jazz Festival, żeby nie robić zamieszania komunikacyjnego. Tak postanowiono i tak też to wygląda. To jest edycja, której ty jesteś opiekunem artystycznym. Dbasz o to, żeby te koncerty były szczególne, wyjątkowe, i właściwie każdy z tych koncertów taki jest. Za nami wieczór na scenie Mamuszki 14, wieczór z zespołami polskimi, Kosmonauci i Błoto. No tam to było mocno elektronicznie, awangardowo momentami nawet. Clubbingowo. Clubbingowo, tak. Taka klubowa impreza to była. No trochę, taki tak. Jest zamysł, żeby scena Mamuszki była podczas trwania festiwalu październikowego, tych trzech dni, żeby to była scena bardziej dla młodych, właśnie bardziej z takim zarysem nieoczywistej muzyki jazzowej, elektronicznej, klubowej, nowej, za którą podążają młodzi. I tak też wydaje mi się, że Błoto i zespół Kosmonauci są dobrym przykładem właśnie takich współczesnych zespołów, które łączą jazz z muzyką... Ze wszystkim niemal. Ze wszystkim. Z każdym gatunkiem. Tak, no ważnym elementem jest oczywiście tam beat, no, który... Młodzi nakręca, ludzie lubią, tak. Jest to związane z hip-hopem trochę, z różnymi stylami. Ja już gubię się w sumie, co jest jazzem, a co nie. Tak, po pierwsze moje konkluzje po tych dwóch dniach, które już za nami. Kosmonauci i Błoto to będą goście drugiej odsłony tej audycji. Także usłyszą Państwo także i tych artystów na antenie Trójki w tym specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie z Sopot Jazz Festival 2025. Dzisiaj za nami koncert, w którym się przenieśliśmy w świat, w różne miejsca na świecie. To były oba właściwie międzynarodowe zespoły. Tak, no pierwszym artystą Artystką pierwszą była Simin Tander. Usłyszałem ją bodaj 10 lat temu i przykuła moją uwagę. Wówczas jeszcze nie miała płyty swojej dla wytwórni ECM, do której dołączyła parę lat później, ale miała swoje trio jazzowe z nią na wokalu i niesamowicie oryginalna. Niemka o korzeniach afgańskich, jej ojciec jest Afgańczykiem i bardzo to podkreśla, ma dużą dbałość o słowo, właśnie ten swój background, ten pierwiastek tego, tej prawdziwości, która w niej tkwi i pięknie to potrafi wyrazić. Nie jest to przemyślane, wykoncypowane etno tak zwane, tylko ona robi to z serca i to słychać i dzisiaj to pokazała. I tak i czasem właśnie jest pierwiastek jazzowy poprzez improwizację, poprzez wolność, także to nie musi być stricte jazz, żeby móc znaleźć się na festiwalu jazzowym i taki był też zamysł właśnie, żeby trochę odskoczyć od tego konwencjonalnego jazzu. Też miałem takie wrażenie, że to jest bardzo prawdziwe, szczere. To, jak ona sięga do poezji XVI-wiecznej, XVII-wiecznej, tamtych rejonów świata, to też o tym świadczy, że to jednak jest no, takie podejście, tak jak mówisz, nie wykoncypowane, nie przemyślane, nie tylko na potrzeby medialne, ale jednak no, szczery przekaz ze strony Simin Tander i jej wspaniałego zespołu. A ten drugi koncert, który się skończył półtorej godziny temu, to jest z kolei pomysł na taką imprezę niemal taneczną, co już padło tutaj na tej antenie, bo właściwie tak się ten koncert w tę stronę się rozwinął. Myślałem, że będzie trochę bardziej jazzowy, ale miałem świadomość tego, że będzie bardzo latynowski i taki brazylijski, bo Munir Hosn, wirtuoz gitary, bo na gitarze grał w zespole choćby Joza Vinula Syndicate przez 3 lata. No, grywał z wieloma artystami. Tak, ma bardzo bogate CV, to prawda. Tak, jest świetnym basistą, wirtuozem. No, ja miałem okazję z nim zagrać i wyczułem od razu, że to jest no, lew sceniczny i zresztą to pokazał. I to był taki trochę wielka niewiadoma dla mnie, bo nie wiedziałem, jaki zespół przywiezie z sobą. Przywiózł 5 wspaniałych multi-instrumentalistek właściwie, tak, wokalistek. No. Tak, i to była iście brazylijska muzyka. Mam nadzieję, że to też taka odskocznia trochę dla publiczności jazzowej, ale trochę marzy mi się, żeby zrobić festiwal przy którejś edycji kolejnej, jeśli taka nastąpi, bardzo, bardzo jazzową, stricte jazzowy festiwal z muzyką tylko i wyłącznie jazzowo. To jutro będzie tak jazzowo-jazzowo, tak? Dokładnie. Znaczy właściwie już dziś, w sobotę. Tak, dobre nawiązanie do jutrzejszego dnia, bo takim dniem też właśnie będzie jutrzejszy trzeci, ostatni dzień festiwalowy ze sprawą Agi Zarian, która porusza się w takiej konwencji typowo jazzowej, wokalnej oczywiście, bo Aga śpiewa przepięknie. Ma wybitnych muzyków u boku siebie, grających wspaniale jazz środka tak zwany. I czekam na to, ale znów pierwiastek latynowski się pojawi w postaci Alfredo Rodriguez'a. Jego trio też. Mhm. Tak, z Kuby. No, wybitny instrumentalista, no bardzo brilliant, że tak powiem, fantastycznie przygotowany do instrumentu i też muzyka w nim po prostu kipi energią i też nie mogę się doczekać tego koncertu, ale na pewno będzie to dzień bardziej jazzowy niż dzisiejszy. Ale to powiedz, jeśli możesz uchylić rąbka tajemnicy, jak wygląda twoja praca jako kuratora. To znaczy, że ty tych artystów gdzieś widzisz na scenach świata różnych i myślisz sobie, o taki Munir Hosn czy Simin Tander, chciałbym ich sprowadzić do Sopotu, tak to się odbywa? Tak, zazwyczaj kieruję się tym, aby artyści, których zapraszam, no, byli wybitnymi instrumentalistami, ciekawymi, intrygującymi artystami dla mnie, takich, których sam chciałbym posłuchać. I często najlepiej, jeśli widzę ich w akcji, tak było w przypadku Simin Tander, tak było w przypadku Munira Hosn, z którym miałem przyjemność grać. Takie mam wyobrażenie, ale nie zawsze jednak to w praktyce jest łatwe do osiągnięcia, o kimkolwiek sobie pomyślisz, bo masz ograniczenia budżetowe i datowe. Także czasem to jest splot przypadku, oczywiście kontrolowanego, ale no nie zawsze mogę to, co bym chciał uzyskać, ale, no, ale zazwyczaj już po tych 6 latach wydarza się to, co mnie satysfakcjonuje w finalnym efekcie. Czyli po każdej edycji raczej kończysz festiwal z takim poczuciem zadowolenia, że to się wszystko udało tak jak... Czy zawsze jednak zostaje taki jednak pierwiastek, że mogło być lepiej, mogło być... To zawsze jest. Jesteś taki... perfekcjonistą. Staram się, no nie da się, tak, ale nie zawsze się da. Zazwyczaj jestem mile zaskoczony, że te moje wybory jakoś się sprawdzają, ale też no, nie jestem w stanie wszystkiego przewidzieć, co się wydarzy, tak. To jeszcze na koniec słowo, jeśli pozwolisz, pytam cię o najbliższe wasze aktywności twojego tria. Gdzie będzie można was usłyszeć? Czy słyszymy się w Bielsku-Białej na Jazzowej Jesieni? Oczywiście, 15 listopada zagramy wspaniały koncert. Ufam, mam nadzieję, przygotuję się do tego w pełni. Wraz z Jolowano zagramy i z Tomaszem Dąbrowskim. Tak, na trąbce, Jolowano na saksofonie i trio z Michałem i ze Sławkiem. Odwieczne nasze trio. 30 lat jeden. Plus już. 30 tak, i plus. 30 plus. Zagramy w hołdzie Tomaszowi muzykę Tomasza Stańko. Po prostu zagramy jego kompozycje, które grywaliśmy wiele lat i to będzie taka wisienka na torcie w tej jesieni, aczkolwiek dopiero co wróciliśmy z nagrań, nowych nagrań, których dokonaliśmy dla wytwórni ECM. Dokonaliśmy ich w Labusson Studio pod Marsylią. To było też bardzo wymagające i ciekawe doświadczenie, jak zawsze, nagrywać muzykę jazzową w studio, w klinicznych warunkach, tak jak my teraz rozmawiamy. Kiedy słychać każde chrząknięcie i każde przedłużenie słów czy frazy muzyczne, jakkolwiek. No tak, jest to inna sytuacja, ale również najbliższą środę, 15 października, zagramy we Wrocławiu w radiowej sali. W studiu Radia Wrocław. Tak. Ale to mówisz nagranie, czyli płyta szykuje się nowa na 2026 rok? Tak, szykuje się płyta. To będą wasze autorskie kompozycje, twoje? Znalazły się na tej płycie, no, znajdą się najprawdopodobniej szereg moich kompozycji nowych plus utwór Ermeto Pasquala w hołdzie do jego twórczości, bo wiemy, że 2 miesiące temu odszedł. Tak, niedawno odszedł. Niedawno. Mhm. I w hołdzie Johnowi Coltrane'owi zagraliśmy utwór w naszej aranżacji Brazylia, który to z kolei będzie świętował, no nieobecny już stulecie urodzin bodaj Johna Coltrane'a. Marcin Wasilewski, kurator Sopot Jazz Festival 2025, gość specjalny audycji Mało Obiektywnie, nadawanej prosto ze sceny Bluegrass w hotelu Radisson Blu, bo to jedna z naszych scen tegorocznej edycji festiwalu Sopot Jazz. Marcinie, dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam radiosłuchaczy. A my słuchamy, proszę państwa, muzyki tria Marcina Wasilewskiego w najlepszym wydaniu, czyli koncertowym. Thank you. Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie, Michał Miśkiewicz na perkusji i Marcin Wasilewski przy fortepianie. Marcin Wasilewski trio Spark of Life, Sudovian Dance. To dziś w audycji Mało Obiektywnie, specjalnym wydaniu tego programu nadawanym z Sopotu, ze sceny Bluegrass hotelu Radisson Blue, bo to jedna ze scen Sopot Jazz Festival 2025. A w naszym trójkowym studiu Maciej Kądziela, co jest doskonałym dowodem na to, że wszystkie drogi prowadzą do Sopotu. Prawda, tak, Maćku? Tak, ten weekend dobry na pewno. Wieczór. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że możemy się spotkać, bo okazja ku temu jest przednia. Twoja nowa muzyka i właściwie nowy zespół. Nowy zespół, nowa muzyka i nowa przygoda artystyczna. To najpierw... O co chodzi Luname? To jest coś związanego z Księżycem, czy ja błądzę idąc w tę stronę? Możesz iść w tą stronę, to jest tak, każdy może sobie to tłumaczyć na swój sposób. Ja chcę, żeby to było troszeczkę zagadkowe i żeby właśnie każdy myślał o tym jakiś tak osobiście. I ma to poniekąd związek z, nie wiem, z magią, z mistycyzmem, z Księżycem. Też utwory się tak nazywają, prawda? Veles, Kadi, Gaia. Mhm. To są takie słowiańskie bóstwa, więc to Tak inaczej zupełnie niż wszystko, co do tej pory robiłem. A powiedz jeszcze ważna informacja o składzie tej grupy. Kto z tobą w Luname? Skład grupy to jest Natalia Kordiak, śpiewa. Marcin Sojka gra na perkusji. Staszek Szmigiero na syntezatorach i instrumentach klawiszowych. I Kasia Schmidt-Przeździecka gra na basie. Mm-hmm. Mamy cztery utwory, które ukazały się na takiej epce, tak? Teraz tak, to jest epka. Czyli to jeszcze raz w życiu wydałem epkę. Ale czy to znaczy, że to jest takie przygotowanie, preludium do dużej płyty, czy już... Tak. Epka, cztery utwory, cała płyta będzie miała 9. Mhm. Cała płyta ukazuje się 20 października, dzień po premierze płyty winylowej, którą zagramy w warszawskim klubie Jasmine i zapraszamy serdecznie. Mhm, czyli 19 października koncert w Jasmine, 20 października premiera albumu. Streamingowa, aha. Czyli potem jeszcze winylowy streaming, a będą kompakty? Będą, ale trochę później, bo się poślizgnąłem stłocznią. Tak myślałem, że to tak jest rozłożone w czasie, bo to teraz się coraz częściej zdarza. Znaczy to akurat był przypadek, ale tak, bo chciałem mieć i CD-ki, w sensie i kompakty, i winyle naraz. Mhm. Natomiast no, jak jest jesień, to wszyscy sobie przypominałem, że trzeba jakąś płytę wydać i te kolejki są w tłoczniach dość duże. A też przyznam się szczerze, że ja dawno sam płyty nie wydawałem. Już troszkę zapomniałem, jak ten proces wygląda. Ile to kosztuje pracę. Tak, bo zawsze była wytwórnia, to jakaś agencja Polskiego Radia, tu jakiś Warner, tu coś tam. I to zawsze takie, ja byłem poza, wyłączony z procesu przez ładnych parę lat i teraz do tego wróciłem i tak powiem szczerze, że trochę pracy mnie to kosztowało. Stąd ten poślizg, że CD będzie trochę później. No dobrze, ale powiedziałeś tak, zagajając trochę tajemniczo, rzucając kilka tytułów, czyli gdzieś tam jakaś idea jest za tą płytą, skoro to jest taka przemyślana koncepcja. Tak. Inaczej. Na koncerty live w ogóle jeździmy z Księżycem. On sobie wisi i świeci. To jest taka bardzo ciekawy rekwizyt koncertowy. Mamy też kulę taką wielką, która się świeci w różnych kolorach i to jest tak, że ja nie powiem, że to jest jakaś forma medytacji czy czegoś. Niech każdy sobie to interpretuje jak chce. Natomiast ta płyta jest taka może nie mroczna, ale mistyczna. Jest to jakaś forma takiej bardzo, nie wiem, dziwnej medytacji, bo jednak tam w utworach jest przeważnie wokal, ale on nie śpiewa piosenkowo, nie śpiewa słów, ale te słowa na całej płycie się dwa razy pojawiają. W utworze Gaia i w utworze Elpis. W Velesie, Skadi i we wszystkich innych tych słów nie ma, natomiast są bardzo... Inaczej. Płyta jest wypchana wokalnymi, saksofonowymi improwizacjami, które nie są techniczne. One są takie dość taką ciekawą może melancholią na tłustym bicie perkusyjnym. Co jest pierwszy raz ja coś takiego w życiu robię. Pierwszy raz też gram improwizowane techno, które możemy znaleźć na tej płycie. Także poszedłem w takie rewiry, które nie były dla mnie oczywiste i odkryte do tej pory, więc ja bardzo się chciałem sam na nowo troszeczkę tak wymyślić, odświeżyć. Dlatego rzuciłem wszystkie zespoły, w których grałem do tej pory i postanowiłem robić od nowa. Też bo to nie tylko Luname, to też duet z Kasią Pieczko, tutaj z Subsilento. Powoli się przymierzamy do nagrywania płyty, także jakoś tak i jeszcze tak nawiązując do tego, że tam powiedzmy rzuciłem jakieś projekty, zespoły, w których uczestniczyłem i grałem do tej pory, zacząłem robić nowe rzeczy, a też zaprosiłem nowych ludzi, właśnie jak Staszek Szmigiero czy Kasia Schmidt przez dziecka, to są ludzie ode mnie sporo młodsi, ale znakomici artyści. Ja bardzo potrzebowałem takiej bardzo świeżej, młodej krwi, żeby właśnie ją wypić, może tak powiedzmy, i się odświeżyć muzycznie i mi się to udało. Ja się czuję naprawdę jak nastolatek teraz. Na pewno działa to w dwie strony, że ty coś od nich, ale oni od ciebie też. Na pewno to jest jedna wielka symbioza na scenie. I powiem jedną rzecz, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony, że ten zespół zagrał pierwszy koncert w marcu tego roku, a koncertem w Jasmine zakończymy sezon, w którym zagraliśmy 10 koncertów, nie mając nawet płyty na koncie, bo ta płyta dopiero teraz wyjdzie w październiku, więc ten zespół, jak to się mówi, podocznie usiadł dość fajnie. No i teraz czekam, jak to się potoczy. Dużo, wszyscy mamy siły i motywacji, żeby grać i robić muzykę razem. Także no, zobaczmy. To jeszcze na koniec pozwolisz wątek waszych koncertów domowych, bo to jest też bardzo zacna idea. Room in Bloom? Room in Bloom, tak. Na ulicy Szerokiej w Warszawie. No to jest inicjatywa moja i Kasi Pieczko, bo się życie potoczyło tak, że udało nam się kupić własne cztery kąty, no i normalnie ludzie robią remonty i tam mieszkają. Wy koncerty organizujecie. A my organizujemy koncerty. Przyjeżdża do nas fortepian z Yamahy i transmitujemy na żywo i na kamery koncerty z naszego salonu. Także jedni ludzie mieszkają w domach, a inni grają koncerty dla 40 osób. Także no, zapraszam wszystkich. Różne są pomysły na życie, jak państwo słyszą. Maciej Kądziela, gość Trójki w audycji nadawanej prosto z Sopot Jazz Festival 2025. Muzyka nowego zespołu Maćka Luname. Dwa utwory wybraliśmy wspólnie, tak? Veles i Gaja. Super. Coś więcej powiesz o tych utworach, czy tajemniczo, mistycznie słuchamy po prostu? Obydwa mają taki fajny, tłusty bicik, co bardzo lubię, dlatego tutaj Marcin Cojka robi świetną robotę. No jeden jest Veles, jest bez słów, jest improwizowany wokal na efektach, dużo elektroniki i bardzo to lubię. Natomiast Gaja mi przypomina formą, to jest chyba najbardziej zbliżony wśród tych utworów do formy piosenki ten utwór. Tak, bardzo się chciałem zmierzyć z piosenką w moim życiu. Miałem kilka podejść, nigdy mi to nie wychodziło. Może teraz wyszło, zobaczymy. Dobrze, to słuchamy zatem Veles, Gaja, Maciej Kądziela, Luname. Dziękuję ci za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo i co, zapraszam na koncert 19 października do klubu Jasmine w ramach festiwalu Jazz po Polsku. Dobrej nocy. dokładnie zmywa z oczu ciężką noc. Chwiejnie do lustra, w lustrze ten sam, ciągle ten sam wzrok. Patrzę na dłonie, na dłoniach zmęczone kreski rysują los. Składam je w pięści, zaciskam zęby i czekam na twardy cios. Wpadam do środka i ciężkim krokiem przemierzam świat. I tak co rano zbieram kawałki, nie licząc strat. Wpadając w biurka, wypadam z ramy człowieka trzeźwego. I to z tego, że we śnie los widocznymi mi uczynił numery, co przekreślać należy z pokorą. Wijąc się zgarbiona ze smutkiem olbrzymim, zapominam już jak, skąd. To promocja. To jest żenujące po prostu. Co? To jak się zachowujesz. Dobrze, nie ma sprawy. Grażyna Wolszczak i bardzo Chopinia. Gdy na nią patrzę, jestem obezwładniony. Gdy teraz weszła, to tak jakby świat się zatrzymał. W słuchowisku z cyklu Fala Uczuć, które swoją prapremierę miało podczas festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Każdy człowiek jest wymyślony. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Katarzyna Łęcka, reżyser. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. A to trójka z Sopotu, Sopot Jazz Festival 2025, specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze do drugiej na tej antenie. To za nami już spotkania z Marcinem Wasilewskim, kuratorem tegorocznej edycji Sopot Jazz Festival. Także z Maciejem Kądzielą, który przyniósł do trójki nową muzykę zespołu Luname. Przed chwilą Veles i Gaia. No i także koncerty, album już wkrótce. Pewnie jeszcze nieraz Państwo usłyszą o tym na antenie trójki w audycji Mało Obiektywnie. Do drugiej jeszcze muzyka, jeszcze goście i rozmowy o tym, co dzieje się na tegorocznej edycji Sopot Jazz Festiwalu. Przypomnę, wszystko od 9 października zaczęło się na scenie Mamuszki 14 od koncertów dwóch polskich zespołów, zespołu Błoto oraz grupy Kosmonauci. Udało mi się porozmawiać i z członkami zespołu Błoto, i z kosmonautami. Za chwilę spotkanie pierwsze. Najpierw muzyka niech nam zabrzmi. Muzyka z płyty, która szczególnie o tej porze roku jest na czasie. No, jeśli nagrywa się płytę zatytułowaną Grzybnia, to przyznają Państwo, że jesień, las, wycieczki, grzybobranie to jest właśnie najbardziej odpowiednia pora. Błoto, Boczniak, a potem rozmowa z członkami zespołu.